Mars.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 czerwca. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w niebo po postępach ukraińskich wojsk, ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Odwiedzimy też Zamość, gdzie trwa festiwal Dwa Teatry. Tylko w ciągu ostatniej doby Ukraina odzyskała kontrolę nad 24 kilometrami terytorium w obwodzie donieckim, poinformowały rosyjskie media niezależne. Agencja Nowosti napisała, że to tyle, ile wynosi obszar połowy Bachmutu. Projekt Deep State opublikował mapę, na której zaznaczył terytoria wyzwolone w ostatnich dniach. Wynika z niej, że od 4 czerwca ukraińska armia odzyskała łącznie prawie 100 km kwadratowych. Z informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że oprócz lokalnych sukcesów w obwodzie donieckim, powodzeniem zakończyły się dla Ukraińców także ataki w obwodzie zaporowskim. Rosyjscy blogerzy analizujący sytuację na froncie napisali, że w niektórych rejonach reżimowa armia dysponuje mocno przestarzałym sprzętem. Żołnierze używają karabinów Mosina, wycofanych z armii w latach 50. XX wieku oraz sowieckich czołgów T-54 i T-62, skonstruowanych w latach 40. i 60. XX wieku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem na wybrzeżu i intensywnymi opadami deszczu w północno-wschodniej części kraju. Najsilniejsze burze spodziewane są na styku województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. W regionach objętych ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia możliwe są opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wicepremier Jacek Sasin spotkał się z mieszkańcami miastka na Pomorzu. Przypomniał o wszystkich programach pomocowych dla Polaków oraz o najnowszych planach PiSu na następną kadencję. To m.in. 800+, darmowe leki dla seniorów i dzieci oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd państwowymi autostradami. Wicepremier Sasin zapewnił, że dzięki polityce PiSu zostaną wyrównane szanse najbardziej ubogich terenów kraju oraz terenów popegeerowskich na Pomorzu. Kierowanie pieniędzy, ale wszędzie tak samo, nie wyrówna tych różnic. Dlatego musimy szczególnie inwestować w te regiony najsłabiej rozwinięte, potrzebujące największych inwestycji, a takim regionem jest tutaj również ta część województwa pomorskiego. Spotkanie w miastku odbyło się pod hasłem Przyszłość to Polska. Jak się obronić przed napastnikiem, ale też jak udzielać pierwszej pomocy, tego mieszkanki Kol nauczyły się od instruktorek i instruktorów z wojska. Prawa ręka na wysokości prawych żeber i na wysokości prawej kości. Pięść naciskamy w ten sposób. Nie do środka kciuki, tylko na zewnątrz. Koleżanka mnie namówiła, a po drugie dlatego, żeby zobaczyć, jakie techniki to tam żołnierze przedstawią i żeby po prostu się nauczyć bronić. Myślę, że jest bardzo potrzebne, dlatego że w dzisiejszych czasach bardzo dużo jest takich osób, które czyhają na życie nie tylko kobiet, mogą zrobić krzywdę. Samoobrona kobiet, zaufaj wojsku. Ma on na celu przygotowanie, przedstawienie wszystkim pełnoletnim paniom sposobu reagowania w sytuacji kryzysowej związaną z jakimś napadem, atakiem ze strony chuligańskiej czy bądź nieprzewidzianych, niepowołanych osób. Raz. Cały czas lewa ręka. Dwa. Przydają się. No bo jest dużo zagrożeń. Trzeba się umieć troszkę bronić. Ćwiczenia zorganizowało Wojskowe Centrum Rekrutacji. I przenosimy się do Zamościa. W mieście Perle Renesansu powoli dobiega końca drugi dzień 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Łączymy się z Pawłem Turskim, który jest na zamojskim rynku. Witaj, Pawle. Dobry wieczór. Dobiegły końca zaplanowane na dziś konkursowe prezentacje. Dzień dobry, ale nie oznacza to końca atrakcji. To tutaj nasz gość specjalny się już odezwał troszeczkę przed czasem. Jak najbardziej, nie oznacza to końca atrakcji. Po pierwsze, licznie dziś oglądający i słuchający festiwalowicze już czekają na chociażby dwa specjalne prezentacje. W tym momencie w Jazz Clubie Kosz rozpoczyna się słuchowisko Warszawianka, a za godzinę w ratuszu wyświetlone zostanie przedstawienie z udziałem laureatki Wielkiej Nagrody Zofii Kucównej. Inni oczekują już, chyba mogę tak powiedzieć, głównej atrakcji dzisiejszego wieczoru. Już za niecałą godzinę na Rynku Wodnym odbędzie się koncert cenionej aktorki musicalowej Anny Sroki-Hryń. Piosenki Agnieszki Osieckiej. To jest wielka sprawa, bo uwielbiam śpiewać te piosenki. Mam taki band za sobą, kolegów w chórku, którzy są moimi byłymi studentami, teraz kolegami, aktorami. Małgosia Majerska i Michał Juraszek. I to jest wielka radość, że wychowałam sobie tych, którzy teraz ze mną grają, z którymi współpracuję. To jest coś cudownego. Koncert potrwa do około godziny 21.30. Pół godziny wcześniej w Parku Miejskim rozpoczną się obchody Nocy Świętojańskiej. W programie m.in. skoki przez ognisko, wspólne wicie i rzucanie wianków na wodę, palenie magicznych ziół czy poszukiwanie kwiatu poproci. Jutro natomiast kolejne konkursowe prezentacje i audycje plenerowe o 14.00 w Trójce z Zamojskiego Rynku. 3 gramy Redbada. Redbad Klinstra Komarnicki już dotarł do Zamościa. Już chyba nawet przed czasem troszeczkę powiedział: dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdradź, kto jutro będzie twoim gościem. Jutro zagłębimy się w świat radiowego teatru z wielokrotnie nagradzanym na festiwalu Dwa Teatry reżyserem i scenarzystą Dariuszem Błaszczykiem. To po 14.00, ja teraz pozwolisz, że wyreżyseruję w zapisie i akcja. Zapraszamy do Zamościa. I ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny za godzinę. O sporcie Dariusz Urbanowicz. My na palenie magicznych ziół nie mamy czasu, bo zaglądamy od razu na tablicę wyników w Kolonii, gdzie trwa drugi z półfinałów turnieju Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Za szczypiornistami Barlinka, Industrii Kielce i Paris Saint-Germain już pierwsza połowa. Po 30 minutach Barlinek, Industria Kielce prowadzą 16-14, a na zwycięzcę czeka już SC Magdeburg, który po dogrywce i rzutach karnych odprawił z kwitkiem Barcelonę 40-39. Pozostajemy na parkiecie, ale bramki zamieniamy na siatkę i z wielką radością informujemy o kolejnym zwycięstwie polskich siatkarek, które w Hongkongu w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów pokonały Chinki 3-0, dając tym samym dowód, że wczorajsza porażka z Holenderkami to był tylko wypadek przy pracy, mówi środkowa Agnieszka Korneluk. Kolejny mecz, który wymagał od nas ogromnej koncentracji. Wydaje mi się, że też przegrana z Holenderkami zadziałała nas dodatkowo motywująco, bo zabolała ta przegrana, no ale cieszę się, że mogłyśmy po tej przegranie 3-0 wrócić w bardzo dobrym stylu i wygrać z Chinkami. Na pewno to nie był łatwy mecz. Chinki do tej pory nie przegrały też żadnego meczu, także tym bardziej cieszy nasza dyspozycja. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego z dorobkiem 20 punktów prowadzą w klasyfikacji Ligi Narodów. 3 punkty mniej mają Chinki, a o 5 mniej Amerykanki. Kolejny turniej cyklu na przełomie czerwca i lipca w Korei Południowej. Adam Stodolski, drugi w Grand Slamie w judo, w Astanie dotarł do finału, w którym przegrał z Mahmatbekowem. To jego pierwszy podium turnieju Grand Slam. Nie, trudne to nazwisko, trzeba przyznać. Grand Slam to puchar świata o najwyższej randze. Bardzo to cenne punkty w kontekście walki o igrzyska w Paryżu. Turniej zacząłem bardzo dobrze. Można powiedzieć, że walki eliminacyjne miałem pod kontrolą. Doszedłem do półfinału, no i to był mój już trzeci półfinał, więc no, trzeba było go wykorzystać. Nadarzyła się okazja i z przeciwnika z Kazachstanu rzuciłem po niespełna 2 minutach na Vasarii. No i ten punkt dowiozłem do końca i udało się być w wielkim finale. A teraz judocy wracają do Krakowa i okolicy, bo czas na Igrzyska Europejskie, które ruszają już w środę. Wczoraj cieszyliśmy się z brązu Mistrzostw Europy w szpadzie Mateusza Antkiewicza. Dziś w Płowdiw tylko i aż 6. miejsce Krzysztofa Kaczkowskiego, który dotarł do ćwierćfinału, ale tam przegrał z Węgrem Andraszem Szatmatim 9-15. Wśród pani najlepsza z naszych szpadziestek Renata Knapik-Miazga zajęła miejsce 9. Wioślarze rywalizują w Pucharze Świata w Vareze. Jerzy Kowalski był 5. w rywalizacji skifów wagi lekkiej. To nie olimpijska konkurencja, a jutro w finale A popłynie jeszcze 4 podwójna. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Mistrzowie świata i Europy zajęli pierwsze miejsce w piątkowym przedbiegu, uzyskując bezpośrednią kwalifikację do decydującego wyścigu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z przewagą chmur. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze na wschodzie, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 do 24 stopni, chłodniej nad morzem około 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Trwają konsultacje programu Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kosmułka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. 10 minut po 19:00, radio Trójka, Teatr Wyobraźni. Magia. Gra gitara i będzie grać na pewno do 20:00. Dziś spotkanie na szczycie z Chrisem Rią i Peterem Gabrielem. Gabriel, kciuk do góry, Chris Ria, serce. To na Facebooku Trójki takie głosowanie. Na razie prowadzi Chris Ria. A na antenie 2-2-7 trójek. Obydwaj są genialni, więc mój głos jest taki, że 1-1 dla każdego z nich. Sisters of Mercy jest świetnym utworem, Red Rain. Wszystkie te, które grały do tej pory, też są genialne. A co najważniejsze, następne przed nami. O, widzę, że ktoś się następny też się zgłasza. Kłócicie się o artystów, a Kielce są tylko jedne. Nie sposób zaprzeczyć czy polemizować z tym stwierdzeniem. Tak, grają szczypiorniści z Kielc w finale Ligi Mistrzów z Trójką. Jesteście Państwo na bieżąco. Do 20:00. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski i gra gitara. Again, dreaming of Mercy Street. priest, he's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips, of kissing Mary's lips. Dreaming of mercy. Po 19 to macie Państwo w bonusie, myślę, że też gęsią skórkę klimatycznie. Pięknie Peter Gabriel w trójce Mercy Street. A Państwo wchodzą na antenę 2273. Dla mnie Chris Ria chyba, taki bardziej charakterystyczny i przede wszystkim ten taki głos melodyjny. Fajnie ta gitarka się wkomponowuje w to na takich podcięciach. Aczkolwiek Peter Gabriel jest naprawdę topowym muzykiem. Tak, bo dzisiaj wybieramy pomiędzy Chrisem Rią a Peterem Gabrielem, to teraz za moment Chris. Let's Dance, to przy okazji warto przypomnieć, że od 20, bo przecież to jest sobota w trójce, Departament Rytmu. Tomasz Miara będzie tak grać, że no, będzie się chciał na pewno ruszyć z miejsca. Na pewno podpierania ścian nie będzie. 22 minuty po 19:00 Trójka Polskie Radio. Let's Dance. To jest także redakcja sportowa, też aktywna. Nasi piłkarze ręcznie tańczą. Darek Urbanowicz, na parkiecie jest dobrze. No tak, ja na tych swoich krzywych nóżkach generalnie z tańcami jestem trochę na opak, ale proszę sobie wyobrazić, to już 10 minut, 10 minuta drugiej połowy spotkania Final Four, półfinał Ligi Mistrzów. No i polski klub Barlinek Industria Kielce prowadzi z Paris Saint-Germain 17-15. No i po 9 minutach tylko dwie bramki, ależ tutaj jest postawione wszystko na obronę, tak aby rywalom nie dać dojść. Do przerwy było 16-14 dla podopiecznych Tałanta Dujszebajewa. To jego synowie, to jego ekipa, którą prowadzi przecież od wielu lat, dwoi się i troi. Tutaj Kamil Sypszak po przeciwnej stronie. On gra w PSG, również gra, walczy, naciska, no ale po naszej stronie Andreas Wolf, jak na niego mówią, Wilk Kielecki. To niemiecki bramkarz, też od lat już broniący w Kielcach. Jest dzisiaj naprawdę bardzo mocną tutaj ostoją, że tak powiem, obrony. Także na razie 17-15. Kibicujemy naszym Trójka Polskie Radio. Do meczu będziemy oczywiście wracać, tak samo jak do pojedynku Chris Ria kontra Peter Gabriel. Na razie pora na polskie teraz dwa nagrania. A, jest bramka. Tak, 18-15. Piękna kontra. Zaglądamy na listę przebojów Trójki. Wczoraj to był debiut na 28. My, Kim Nowak. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Cicho śpiącą Polskę, na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. 28 minut po 19 w Trójce gra gitara. Cały czas państwo dokonują wyboru pomiędzy Chrisem Rią a Peterem Gabrielem. Co my tutaj mamy? Ja Chrisa Rią słyszałam pierwszy raz, jak jeszcze chodziłam do liceum, było to bardzo dawno. I dostałam taką gazetkę od mojej wtedy przyjaciółki z Saratowa, Krugozor, i tam była taka wkładka, gdzie był Chris Rea. Jak słyszę piosenki, odpalam radio głośniej i jak to się mówi, szczur chodzi po sercu. A na parkiecie nasi z Kielc biegają. Kielce kontra PSŻ, Darek Urbanowicz, redakcja sportowa, znowu w studiu. Tak, na ławce kar przesiaduje w tej chwili Tomasz Gębala po faulu, ale i tak prowadzimy, czyli Barlinek Industria Kielce prowadzi 20 do 17, jest to 15 minuta drugiej połowy spotkania. Jak ktoś się nie interesuje, to ile do końca jeszcze? No 15 minut. Połowa trwa pół godziny, więc tak. To nawet sensownie. Godzina w sumie gry. Proszę państwa, to zanim ponownie i Chris Rea, i Peter Gabriel, to jeszcze raz z listy przebojów Trójki. Wczoraj nowość na miejscu 16. I jeszcze jestem. Łukasz Drapała. Nie jestem tobą, nie umiem być. I ze światem się oswoić, lecz się nie chowam. Bo to nie wstyd, od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem w bitwach o swój raj. Całe życie minut do 20. Trójka gra gitara. Jeszcze jestem przed momentem Łukasz Drapała, a jest w studiu ponownie Dariusz Urbanowicz. Co się dzieje w meczu? No gorąco mi się zrobiło, muszę powiedzieć, bo mamy remis, PSŻ wyrównało. Jest 20 do 20. Kilka niefrasobliwości w ataku, popełniane błędy. Nawet w momencie, kiedy graliśmy w osłabieniu bez Tomka Gębali, okazało się, że zszedł na chwilę Andreas Wolf podczas ataku, no i bramkarz PSŻ jakoś przez przypadek trochę w zamieszaniu przejął piłkę i rzucił przez całe boisko na 19 do 20. Przed chwilą naprawdę świetna akcja. rozgrywającego gdzieś tam się przemknął pomiędzy naszymi obrońcami i zrobiło się 20 po 20. Niewykorzystana kolejna sytuacja. No cóż, walczymy dalej. Jeżeli ktoś na przykład teraz włączył Trójkę, jedzie samochodem, to mówimy o szczypiornistach, żeby nie było. No tak, Liga Mistrzów, półfinał, Berlinek Industria Kielce kontra Paris Saint-Germain, a w finale czeka już SC Magdeburg, który pokonał dzisiaj Barcelonę. Mecze na szczycie. Absolutnie. Jeszcze taki pojedynek na szczycie muzyczny. Chris Ria kontra Peter Gabriel. Słuchając utworów Pizzarini zawsze mam odczucie bardzo ogarniającego spokoju. Widzę plażę, ocean, bryzgi wody i to jest takie bardzo spokojne. Jeden utwór dla mnie to podróż samochodem, ale pustą autostradą. To proszę się teraz rozejrzeć. Chris Ria, Julia. Dwie minuty do 23, Polskie Radio, gra gitara. Państwo telefonujecie, 227 trójek? Trudny wybór, po prostu jest Balsam dla duszy. Tak cudne granie, że kurczę, nie będę rozstrzygać. To w temacie Peter Gabriel kontra Chris Ria, a jak jest w temacie naszych piłkarzy ręcznych? Darek Urbanowicz, redakcja sportowa. Tak, ten mecz cały czas nierozstrzygnięty. 22-21 prowadzi Barlinek Industria Kielce. Przed chwilą sfaulowany bezpardonowo Arkadiusz Moryto podczas kontrataku. Odesłany Steins na 2 minuty na ławkę kar. No i gramy jeszcze 1:15 przez z większą liczbą zawodników. Tu musimy się bronić, bo... W przewadze. No, w przewadze, tak jest. No, 22-11. Jest punkt zapasu, ale zrobiło się gorąco, bo przed chwilą to Paryżanie prowadzili jedną bramką. Także zacięty mecz, ależ interwencja Wolfa, brawo, brawo. Aż ma refleks taki, no, powiem, chciałbym być tak szybki. To wracaj szybko, jeszcze 8 minut meczu, a my tutaj wracamy do gry fenomenalnej muzyki Steam, Peter Gabriel. 15 minut do 20, Trójka, Polskie Radio, gra gitara. Co tam słychać? To jak, Ria czy Gabriel? Jak najbardziej Peter Gabriel. Dlatego, że on tak wchodzi w taki nurt romantyczny, bardziej o tak. O. A w meczu to nie ma żadnych romantycznych chwil. Tutaj wręcz, piłka ręczna, gryzie się parkiet, by zagrać się w finale. Darek Urbanowicz, redakcja sportowa w studiu. Niesamowita walka. Niespełna 3 minuty do końca tego spotkania i na tablicy wyników wyświetla się remis PSG Barlinek Industria Kielce po 24. To jest półfinał Ligi Mistrzów, turniej dla czołowej czwórki wyłonionej na przełomie tego długiego turnieju wymagającego i tak jak już wspominałem, góry najwyższe, Himalaje, jeśli chodzi o piłkę ręczną, 2,5 minuty, 24-24. No, tutaj każda bramka, każda akcja na wagę złota. To zagrajmy teraz. Myślę, że to jest idealny tytuł w tym momencie, a potem znowu zajrzymy. No to chyba będzie już po meczu, ale cały czas Trójka, Polskie Radio. Jest nadzieja. Których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Do 20. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Jak słychać, gramy i żyjemy z nadzieją. A państwo telefonują dzisiaj. Temat główny: Peter Gabriel czy Chris Ria? 227 trójek. Tu są te Staciewa na Suwalszczyźnie. Tu nas wszystko, jeziora, lasy czekają na was. Pamiętajcie, muzyka i przyroda. No i też sport, ale o tym będzie za moment. Chyba jeszcze ktoś chciałby coś tutaj nam powiedzieć. chciałem dołożyć swoje 5 groszy tutaj do pojedynku. Zdecydowanie Chris Ria. Pamiętam 1999 rok. Jadę na egzamin na prawo jazdy do Nowego Sącza. Śnieży cały, że świata nie widać, a w radio słychać Road to Hell. Pomyślałem sobie niezły prognostyk, ale koniec końców udało się. Chociaż na egzaminie o mały wozu uniknąłem stłuczki. No ale wspaniało, myślę, pan instruktor powiedział po prostu, w życiu codziennym nie jeździł tak jak na egzaminie i mnie dopuścił do tego. A my tutaj jedziemy z meczem, ponieważ 30 sekund do końca. Derek Urbanowicz, sekcja sportowa. Jejku, ja cały czas tutaj na przeciągającym się wdechu 25 do 24, 33 sekundy do końca tego prowadzi? Spotkania. No prowadzi Barlinek Industria Kielce i... Pięknie znowu Andreas Wolf, ależ on to broni. Ależ ma dzisiaj dzień, prawie 60%, 57% skuteczności obrony w drugiej części spotkania. To jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki współczynnik. Zdecydowanie jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, no można powiedzieć. A 17 teraz, sekund do końca, tak, prowadzimy. 17 sekund, no i niestety, jak to bywa? A to jest sprytne, tak? Wziąć czas. Wziąć czas. To są te ostatnie sekundy się dłużą. Pamiętamy to oczywiście z NBA, kiedy było 10 sekund do końca i oni rozgrywali akcję. 2 sekundy, faul, no i znowu czas wzięty. Ciężko mi coś powiedzieć na temat NBA, bo ja mniej więcej zatrzymałem się na etapie Michaela Jordana i tamtych czasów. No ale to ja mam wrażenie, że Michael Jordan tak grał, że wszyscy tkwimy w jego czasach. To specjalista po 20 się pojawi od koszykówki Tomasz Miara, to kocha. Tak, ale z nim trzeba uważać teraz, bo Śląsk przegrał, a on jest z Wrocławia i kibicuje Śląskowi, a Śląsk mistrzem Polski. Ciekawe, w jakim nastroju dzisiaj będzie. No, zobaczymy. No. Raczej usłyszymy. Dobrze. Co się dzieje teraz w meczu? Powiedzmy wszystkim jeszcze raz, o co chodzi. To jest półfinał. Są ogólnie 4 drużyny, tak? 4 najlepsze drużyny Ligi Mistrzów spotykają się na taki turniej Final Four. Odbywa się on w Kolonii. Ale nie no to, że każdy z każdym. Nie. Tutaj są półfinały, a potem mecz o brąz i mecz o złoto, o triumf przypomnijmy, Vive Kielce, czyli poprzednie, można powiedzieć, wcielenie drużyny Barlinek Industria Kielce, już wygrywał te rozgrywki w 2015-16 roku, w tamtym sezonie. No a teraz mają bramkę przewagi 10 sekund do końca. Stracili. Nie stracisz piłki! I niestety stracili! No i w tej chwili PSG rozgrywa. Mają 3-2. Czas zatrzymany. Czyżby znowu chwila dla trenerów? Jakieś zmiany? No i będzie dosłownie 4 sekundy na rozegranie piłki. Tałant Dujszebajew, niesamowicie ekscentryczny trener kieleckiej drużyny. To jest, myślę, jedna z największych gwiazd tego zespołu. No i popatrzmy, Kamil Sypszak jest oczywiście na boisku, reprezentant Polski, podstawa paryskiego zespołu. No, w tej chwili trzyma piłkę, czekamy na gwizdek sędziego, który pozwoli na rozegranie. Rzut z daleka? Nie ma! Nie ma! I jesteśmy w finale. Tak jest. Super! No. Czyli jutro wieczorem kolejne wszyscy takie się emocje tak, do Andreasa Wolfa, bo on jest bohaterem absolutnym tego dzisiejszego meczu. Finał jutro o godzinie 18:00. Zaczynamy więc ze szczypiorniakiem podczas TSM-u. Zapraszam od godziny. Trzecia strona medalu. Od 17:00 jesteśmy z państwem. Będzie się działo. Sportowe emocje. Dariusz Urbanowicz, wielkie dzięki. Tutaj sprawozdanie na medal. Takie sytuacje, takie emocje tylko w Trójce, w Polskim Radiu. No to proszę państwa, kończymy dzisiejszy program Gra Gitara. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski i na koniec jeszcze Peter Gabriel.